บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรเพราะผู้มีอำนาจขาดศีลห้าคนทั้งหลายไปเข้าใจว่ารักษาศีลห้าแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานถ่ายเดียวศีลห้าข้อนี่แหละกฎหมายปกครองประเทศอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยถ้าหากว่าคนทั้งหลายได้พากันเคารพและปฏิบัติตามกฎของศีลห้าเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยแจ๋วไปเลยบ้านเมืองเราทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นคนกลางเนี่ยหลวงพ่อก็พิจารณาทั้งวัดทั้งชาวบ้านเอามาเปรียบเทียบกันมันได้ความอย่างเด่นชัดออกมาว่าเวลานี้ทางฝ่ายศาสนาพวกอรัชชีมีอิทธิพลทางฝ่ายปกครองบ้านเมืองมหาโจรมีอำนาจจริงหรือไม่จริงไปนอนคิดนอนตรองดูถ้าใครเจอปัญหาเรื่องอิทธิพลขึ้นมาแล้วคนนั้นจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดว่าโจรในป่าในดงมาจี้มาปล้นเราเรายังนึกถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้ไปแจ้งความแต่ว่าเมื่อโจรในเครื่องแบบมารังแกเราเนี่ยเราจะไปแจ้งความกับใครลองคิดดูสิมันก็หมดแล้วถ้าพวกในเครื่องแบบเนี่ยมันไม่มีกฎหมายมันอยู่เหนือกฎหมายแล้วบ้านเมืองมันก็ไม่มีขื่อมีแปรแล้วหลวงพ่อเคยพูดต่อหน้ารัฐมนตรีอ้าปากหวอเลยบางทีชาวบ้านใครมีไร่มีนามีที่ไร่ที่สวนมันก็วางแผนผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนอกเนี่ยงกงกเงินเงินแกไม่รู้ประสีประสาอะไรเอารถมารับแกไปแล้วก็ให้แกไปเซ็นชื่อพิมพ์กรอกข้อความลงไปว่ายายคนเนี้ยกู้เงินมา5 ล้านบาทโดยเอาที่ดิน100 ไร่จำนองแต่ว่ายายแกไม่เคยได้รับเงินสักกระตังแบบนี้ก็มีและผู้ที่ทำเช่นนั้นก็คือญาติทายาทของนักการเมืองนั่นเองในเขตอำเภอจังหวัดก็ตัวรัฐมนตรีเองนั่นแหละไปบอกชาวบ้านว่าฉันจะไปทำเอกสารสิทธิ์มาให้พวกเราจะได้ครอบครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และเอาหนังสือมาให้เซ็นทีนี้คนบ้านนอกก็ไม่รู้อิโนอิเนอะไรกลายเป็นว่าหนังสือที่เซ็นไปนั่นเป็นหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เขานี่เขาเล่นกันแบบนี้เพราะฉะนั้นทางศาสนาพวกอรัชชีมีอิทธิพลทางฝ่ายบ้านเมืองมหาโจรมีอำนาจ